У эфіры радыё Свабода. У Менску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня навукоўца Алега Брэсцкага. Тэма «Беларусь паміж вялікаднямі. Міжканфесійныя стасункі». Эсэ Сергея Дубаўца «Як перамагаць». І ў аглядзе перадач «Начной свабоды» за мінулы тыдзень сярод іншага інтэрв'ю з Арцёмам Дубскім, якое ён даў нашаму радыё адразу ж пасля вызвалення з турмы, і журналісцкія даследаванні «Як святкуюць вялікдзень беларускія хрысціяне» ды «Чаму ў Беларусі становіцца ўсё больш папулярным жанр мемуараў». Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад заявіў, што правы іранска-амерыканскай журналісткі Раксаны Саберы і іранска-канадскага блогера Хасена Дарахшана павінны датрымлівацца. Дзяржаўныя медыі паведамілі, што тагеранскі прокурор атрымаў ліст сакратарыяту прэзідэнта, у якім той заклікае прадаставіць абодвум зняволеным усе свабоды і магчымасці прававой абароны. Сабера была асуджана учора да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША. Дарахсан застаецца за кратамі па няясных абвінавачваннях з лістапада мінулага году. Нідэрланды і Аўстрыя далучыліся сёння да Злучаных Штатаў, Ізраілю і Канады ў байкоце канферэнцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе расізму, якая пачынаецца заўтра ў Жэневе. Байкот аргументуецца за непакоенасцю, што канферэнцыя будзе выкарыстана як платформа для антыізраільскіх ды антызаходніх поглядаў. На апошняй такой канферэнцыі ААН, якая праходзіла ў 2001 годзе ў Дурбані ў Паўднёвай Афрыцы, дэлегацыі Ізраілю і ЗША дэманстратыўна пакінулі паседжанне з-за таго, што арабскія краіны дамагаліся прыраўнання сіянізму да расізму. Каля 200 мільёнаў праваслаўных адзначаюць сёння ўваскрашэнне Хрыста з мёртвых на трэці дзень пасля ўкрыжавання. У Маскве прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін адстаялі ўсянночную службу ў храме Хрыста з Баўцы. Папа Рымскі Бенедыкт 16 звярнуўся да праваслаўных вернікаў з віншаваннем. Грэцкія, армянскія і іншыя праваслаўныя адзначалі вялікдзень на мінулым тыдні з-за адрознення ў кананічных календарах. У Менску да вернікаў беларускага экзархату Рускай праваслаўнай царквы звярнуліся з віншаваннем мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, а таксама прэзідэнт Александр Лукашэнка. Лідары краінаў Лацінскай Амерыкі выказаліся аб саміце Амерыкаў, які заканчваецца сёння, як паспяховым, і назвалі прэзідэнта ЗША Барака Абаму станоўчым партнэрам. Падчас учорашняй сесіі саміта прэзідэнт Венесуэлы Хуга Чавес, адзін з галоўных крытыкаў Злучаных Штатаў у рэгіёне, заявіў, што верагодна ў хуткім часе ізноў пашлі амбасадара ў Вашынгтон. Дзярждэпартамент ЗША адказаў, што будзе працаваць у тым жа накірунку. Дзве краіны адклікалі сваіх амбасадараў у верасні мінулага году з ініцыятывы Чавеса, які гэтым выказаў сваю падтрымку Балівіі. Галоўны дарадца Барака Абамы ў эканамічных пытаннях Лары Саммерс канстатаваў сёння, што эканамічны эмбарга, накладзеная Злучанымі Штатамі на Кубу ў 62 годзе, яшчэ далёка ад таго, каб быць знятым. У інтэрв'ю каналу NBC Саммерс паведаміў, што значныя змены ў стасунках Вашынгтона з Гаванай будуць залежаць ад паводзінаў кубінскага ўраду. Кубінскі лідар Рауль Кастра заявіў у чацвер аб сваёй гатоўнасці абмеркаваць усе праблемы. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон прарэагавала ў пятніцу выказваннем, што адміністрацыя Абамы шукае найбольш прадуктыўныя шляхі для руху наперад. Пакістанская авіяцыя нанесла шэраг удараў па лагерах ваяўнікоў на афганскім памежжы. Паводле афіцыйных звестак, у выніку супольнага нападу ваенных самалётаў і гелікоптараў загінула найменей 12 ваяўнікоў. Некаторыя крыніцы таксама паведамляюць аб знішчэнні 4 базаў талібаў. Напярэдадні аперацыі на поўначы краіны была атакаваная пакістанская ваенная калёна. Ад выбуху аўтамабіля, якім кіраваў смяротнік, загінула тады 27 чалавек. Адказнасць за напад узяў на сябе рух «Талібан». Улады Іспаніі паведамляюцца аб затрыманні магчымага адчольніка басконскага сепаратысцкага руху ЭТА. Юрдан Марцітэгі разам з двума паплечнікамі быў затрыманы ў пятніцу ў паўднёва-заходняй Францыі ў выніку супольна-франка-гішпанскай аперацыі. Папа Рымскі Бенедыкт 16 заклікаў усе краіны да аб'яднаных высілкаў у справе знішчэння любой формы расізму, дыскрымінацыі і неталерантнасці. Ён высока ацаніў важнасць канферэнцыі ААН у справе расізму, якая пачынаецца ў панядзелак, зазначыўшы, што нягледзячы на ўрокі гісторыі, гэтыя ганебныя праявы працягваюць адбывацца. Гэта быў выпуск навін. А ў наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце таксама слухаць у інтэрнэце. У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу «Беларусь паміж вялікаднямі», эсэ Сергея Дубаўца «Як перамагаць» і агляд праграм «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць свята ў Воскрасення Хрыстовага, Вялікдзень. З гэтай нагоды да нашых слухачоў звяртаюцца епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі, адміністратар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін. Сардэчна віншую вас, дарагія браты і сёстры, з вялікім святам Пасхі Хрыстовае. У гэтым свяце сутнасць хрысціянскай веры, бо дзякуючы Хрыстоваму Воскресенню мы атрымалі жыццё вечнае. Святы Кирилл Туровский, белорусский златоустный, у своим на святую Пасху Казани пише: «Усе ж мы верою Пасхи Боской причастилися, намажем в устны Божию кровью, что есть сутностью духовному дому дверми, да не подступятся дьяволы, что хочет нас забить грехом. Ах, верою Христа был переможенный грех и обновленный в человеку в образ Божий. И это, коли мы откидаем свои заганы, дает нам моц у передольвании усиляких штаденных тяжкостей, веру у перемогу добра над злом. Тому мы повинны працаваць над духовным багаццем своей души и заховаць ее в чистіні. Тады зможем саправда тешыцца гэтаму святу супольна з усім светом, бачным и небачным, адчуць радость єднання с Богом, угледзець у ім крыніцу правды и свободы, якія збавяць нас. Святкуючи гэтае свято над святами, мы, як і калісьці наши дзяды, думаем о воскресенні Беларусі, адраджэнні ейных духовных и державных традыцыяў, обновлении беларускага православ'я. У гэты светлы дзень Гасподняе Пасхі жадаю ўсім багалюбным вернікам у Беларусі і тым, хто жыве на чужыне, веры ў воскресенне наше для будучага неземнога жыцця, надзеі на лепшую долю сваёй сям'і і свайго народу на нашым зямным шляху, і каб любоў наша да Бога, людзей і бацькаўшчыны была ўзаемнай. Дык няхай у святой Беларусі заўсёды велікодную ноч у бажніцах звоняць ва ўсе званы, абвяшаючы ўсяму свету Христос у воскрос, сапраўды ў воскрос. Гэта быў велікодны зварот епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага адміністратара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. Беларусь паміж двума вялікаднямі, міжканфесійныя стасункі. Такая тэма перадачы падрыхтаванай на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, навукоўца Алега Брэскага. Для мікрафону Александра Байчун. Алег Брэскі – кандыдат юрыдычных навук, навукоўца і практыкуючы юрыст, консультант Беларускай праваслаўнай царквы па праву. Сааўтар разам з Ольгай Брэскай кнігі «Ад транзіталогіі да тэорыі памежжа. Нарыс дэканструкцыі канцэпту «Усходняя Еўропа». Вільня 2008 год. Жанаты, мае двух дзяцей, жыве ў Берасці. Спадару Брэскаму выпала дзяжурыць у святочны тыдзень. Гэта і прадвызначыла тэму перадачы, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову чарговага грамадскага рэдактара. Беларусь паміж дзвюма вялікаднямі, міжканфесійныя стасункі. Слухаем нашага грамадскага рэдактара. У гэтыя надзвычай важныя дні я хацеў бы пагаварыць аб чалавечым вымярэнні святаў. Вялікадні, непадзеленыя паміж сабой глухой сцяной. Тая частка народу, што святкуе раней, не можа не заўважаць іншую частку, святкуючую пазней. І як не заўважыць? Для адных паміж вялікаднямі самая вялікая радасць, для другіх смутак. І такім часам узнікаюць пытанні, што да упублічнення святаў, асабліва да карыстання з іх у мэтах будавання нацыянальнай єднасці. Бо ў сучаснай Беларусі гэтыя вялікадні маюць публічнае значэнне, яны не толькі свята канфесіі, але і свята народу беларускага. Але механічна паяднаць два вялікадня немагчыма. На вялікія святы ў царкве ці касцёле часам можна ўбачыць запрошанага прадстаўніка іншай канфесіі. У царкве ксяндза, а ў касцёле праваслаўнага святара. Але ці існуюць паміж праваслаўнымі та каталіцкімі ўладамі, паміж святарамі іншыя сувязі, супрацоўніцтва, не толькі святочныя? Наш першы рэпартаж. Яго падрыхтаваў карэспандэнт з горадні Сергей Астраўцоў. Архімандрыт Алексей Шынкевіч, адказны сакратар Беларускай праваслаўнай царквы па сувязях са сродкамі масавай інфармацыі, адказаў, што супрацоўніцтва такое насамрэч існуе. Канешне, кантакты гэтыя можна сказаць на такі таким повседневном узровне, ось, на простом узровне, они, можно сказать, каждый день, потому что многие приходы иснуют побач, особенно это у заходних областях. Сабруство, перед всем, повинно быть между христианами, хотя они и разного, будем сказать так, на керунку, кто православного, кто католицкого. А что на высшем узровне, то, конечно, это контакты больше деталевые. Вот, например, недавно глава католиков на Беларуси имел встречу с митрополитом на перед дни свята, к великой дня по католическому календару. И он уручил митрополиту, выданный на белорусской мове, сборник документов католического костела. Совсёды архиепископ Тадеуш Кондрусевич присутничает на великодном святе, на великодном богослужении у Кафедральном соборе. И вот мы так само надеемся, что он будет 19 красавика. А зараз поцікавімся у каталіцкага боку. Як развіваецца ў краіне сувязі касцёлу з праваслаўнай царквой? Гаворыць адказны за сродкі масавай інфармацыі пры сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі айцец Александр Амяльчэня. Сапраўды, калі вось мы кажам пра кантакт з Беларусі, то гэтая сувязь менавіта на ўзроўні сустрэч шпрахаў нашых, я маю на ўвазі мітрапаліта Філарэта і мітрапаліта Кандрусевіча, сапраўды адбываецца вельмі часта, гэтая сувязь вельмі цесная. Ёсць некие, правда, традиционные даты, по яких сустракаются, например, Божие народжение, Велик день, зрешты, и в эту неделю он так сам на таким специальном набоженстве. Так само и есть науковые контакты, в рамках яких сустракаются некие симпозиумы, конференции. Недавно отбылось, вы ведаете, что у нас вышли документы другого Ватиканского собора, и вот недавно Андрусевич особисто уручил несколько книжек этих документов, этого выдания непосредственно митрополиту Филарету. Знавцы меркуюць, што новы імпульс супрацоўніцтва паміж двума хрысціянскімі канфесіямі атрымала пасля вяртання з Расіі архібіскупа Тадэуша Кандрусевіча, які ўзначаліў каталіцкі касцёл у Беларусі. Ён дзейнічае, між іншым, у рэчышчы палітыкі Ватыкану, накіраванай на пашырэнне экуменічнага дыялогу каталікоў з вернікамі іншых канфесій. Дарэчы, у горадні ў адным з касцёлаў практыкуюцца экуменічныя малітвы, якія праводзяць супольна святары каталіцкай, грэка-каталіцкай і пратэстанцкай канфесій. Гэты сюжэт каментуе грамадскі рэдактар тыдня, консультант Беларускай Праваслаўнай Царквы па праву Олег Брэскі. Это важное пытание об идентичностях религийных и национальных, и так выглядает, что невырашальное неким штучным чином. Бо гэты идентичности суиснуют и не замещают одна другую. А коли такая замена отбывается, то есть и кажется, что сапраўдны Беларусь – это православный чи католик, то, звычайно, мы бачим не добрых беларусов, не добрых христиан, а бачим довольно смутные подеи выкористания конфессии в политичных метах, что разбурая и национальный, и конфессийный лад. Бо полячивание чи русификация с допомогой костела и церкви мает свои негативные наступства в первую чергу для самого костела и самой церкви. Подменой и замещением одной идентичности другой губляется размерность складу. Вы слушаете Радио Свобода. С вами Александр Байчун. У эфира передача на тему «Беларусь помеж двумя великднями. Межконфессийные стосунки». И замою нам подрихтовать громадский редактор тыдня, науковец Зберсти Олег Брески. И он подкреслил, поспеху организации проведения наиважнейших россиянских святов шмат у чим вызначая узровень подрихтовки святаров на агул отстану духовного научания Украине. Где ж у Беларуси можно отримать религийную эдукацию? Святаров яких конфессий научают тут? Высветляла Инна Студинская. Что тычется державных ВНУ, высшую теологичную эдукацию можно отримать у Институте теологии святых Кирилла и Метода БДУ. Тут рыхтуют адмысловцы у галине богословия и религиознавства. Есть факультет теологии у Витебском державном университете. Православных святаров рыхтуют у Беларуси. Проблемы с кадрами нема, каже керовник отдела эдукации и катехизации Менской епархии Белорусского экзархату иерей Александр Шимбалёв. У нас можно получить образование в Жировицкой семинарии и в Институте теологии БДУ. Рекомендація священника нужна, приходського. Після навучання митрополіт Філярет особисто розмірковує випускників і накеровує у приходи. З католицькими святарами є проблеми, каже арцибіскуп, митрополіт Менсько-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич. Сьогодні у нас працює біля 100 святарів. 2/3 – це громадяни Білорусі і 1/3 – 30% – це за межі. Для мене тяжко зрозуміти, що нам сьогодні не дозволяють, коли приїхали святарі з-за границі. Я добре розумію і поділяю клопот держави об тим, коли були місцеві святарі. Однак не винуватий католицький костіл у тим, що коли тут на цій землі на протягу 70 років не було семінарії, скуль можуть узяться ті святарі вельми хутко. Пресвосекретар Білоруської Римсько-католіцької церкви ксьонц Олександр Мельчені розповідає, де вучать на католіцьких святарів. У Білорусі дві вищі духовні семінари – у Пінську і у Гродно. Учиться там каля 90 чоловік. Гродінська семінарія ВЗГТ вже 20 років існування, підрихтувала вже більше за 160 святарів. Пінська недавно заснована, там каля 10 нових святарів. Але цей процес динамічний, кожен год є випуски у цих семінарах. Муфтеу для мусульманських мечетів рихтують поза межами Білорусі у російському ісламським університеті у Казані. Президент Союзу білоруських габрейських громадських об'єднань і общин Леонід Левін розповів, що на раввіну у Білорусі не вучать. У нас перший раввін, який займався за рубежом, Абрамович Криша, він займався там 6 чи 7 років, це наш місце. У нас всі заїжджі. Вони отримують в Америці, в Ізраїлі, в Канаді, во многих, але не у нас. У нас, к сожалению, не готують з габрейськими равінами у білоруських синагогах великі проблеми. Леонід Левін потлумачив, чому. З єврейськими равінами це питання. Серьезно. Самый главный дефицит – это те, которые хорошо знают нашу ментальность и нашу жизнь. Это самое главное. Потому что если к нам приезжают чужаки, которые язык не знают, вообще не знают, что такое мы, они просто не понимают, что им нужно дать нашим религиозникам. Тем более, что у нас очень мало, 2-3% религиозников. Это очень важно дать им сок земли нашей и истории нашу, а не историю там какую-то привезенную из Америки, Израиля. Хотя нет, там образованных. Що до докторантури, аспірантури, теологічної ступені, католіцькі святари отримовують у основному поза межами Білорусі, каже пресвосекретар Білоруської Римсько-католіцької церкви ксьонц Олександр Мельченя. Вищу едукацію, я маю на увазі докторат і інші ступені. Теологічні, в принципі, білоруси і святари білоруські, і просто святки отримовують поза межами Білорусі, поскільки це більш зручно, і ця едукація, справді, більш якісна. Я маю на увазі Польщу, я маю на увазі Італію і Германію. Три країни, які на католицьких університетах кшталтяться білоруські. І святари, і просто святські люди, будучи або теперішні теологи. А ось православні святари можуть досконалити едукацію і у Білорусі, і у сусідній Росії, каже ієрей Олександр Шимбалюк. Аспірантура – це Жиловицька духовна академія. В Жиловицькой духовной академии можно учиться еще 3 года после окончания семинарии и там получить более высокое образование. А можно ехать за границу и там дальше совершенствоваться. Некоторые люди учатся, например, в Московской семинарии, в Санкт-Петербургской, в Киевской или в Москве Тихоновский институт богословский. Усе конфесії вельми велику увагу надаються едукації дітей. Практично паусюль. І при синагогах, і при мечетях, православних церквах, костелах працюють недільні школки. На вакаціях працюють літніки. А як ставляться до православної і католіцької Великдню, що тягнуться вже 2 тижні, представники релігійних меншостей? Тут мається на увазі, що більшістю офіційно лічаться православні християни, де є католіки. Таким чином, наш кореспондент Юлія Римашевська звернулася до представників протестантських общин, мусульманського релігійного об'єднання і іудейської віри. Керівник мусульманського релігійного об'єднання муфті Абу Бекір Шабанович каже, що толерантність у питаннях віровизнання – подмурок взаєморозуміння. Білоруські мусульмані ставляться до святого сусідів з глибокою повагою. Ми, як толерантні, признаємо усіх посланників Всевишнього. Все на одном уровне, всех так признаем. Поэтому мы так и до святого относимся. Терпимость, такая толерантность, она завсёды была и есть. Мы, например, и своим вернікам говорим, что в эти даты, даты других народов, которые живут побач, не треба вызывать некие, ну, непоразумения, не треба працавать, например, на дачах в открытую, так как не демонстрировать, что вот у вас святы, а ваши святы для меня не святы. Эти поважливые отношения один до одного повинны быть нормой любого цивилизованного громадства, лечит муфти Шабанович. Мы, мусульмане белорусские, завсёды так относились, и наши предки так относились до святого, как и до наших святов относились христиане и православные католики, которые разом живем с побач больше 6 веков. Верник-протестант Руслан Быков каже, что протестанты отзначают Великдень у большести разом с православными. Разом у сенсе одночасово, и это миновито проява ассимиляции до большести. Практически все протестантские церкви празднуют Пасху по восточному календарю, ну то есть вместе с православными. Хотя раньше, когда протестантизм только появился вот в Совке активно, то есть в 90-х годах, мы праздновали всегда вместе с католиками. Потом, учитывая то, что большинство людей, которые живут в нашем культурном контексте, празднуют по православному календарю, многие протестантские церкви, они решили, что правильнее будет праздновать вместе с ними. Але уласна свята Вялікадня выглядае інакш, чым у католиков и православных. Православный, допустим, длинный пост, а у протестантов, как правило, трехдневный пост перед праздником. В основном люди полностью от еды отказываются. А в воскресенье праздник, как правило, если у церкви есть свое здание, весь день что-нибудь происходит. Для детей какие-то спектакли, постановки, концерты и так далее. Иудеи так само декларуют поважливость и толерантность до свята у православных и католицких. И ничего ханебного у тым, как пойти до сябров на куличи дефарбованные яйки, нема, лечить представник иудейской веры Кастусь Олейник. Веротерпимость ко всем остальным, иудеи не миссионерская религия, поэтому мы не навязываем никому ничего, и достаточно хорошо относимся ко всем остальным, как бы, ну, и не нужно нас заставлять верить в то, что мы, как бы, ну, не сильно хотим. По традиции пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня». Консультанту Белорусской православной церкви по праву Олегу Брестскому. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Тут есть, мне сдается, два важных момента, над якими треба думать и якие треба реализовывать в жизни. Это принцип толерантности и принцип громадского мира. И в обоих этих принципах мают связь вельми важный дел и сама церковь, и особные верники, и политические деятели. Николи был такой сенатор Речи Посполитой Вишневский, и вот он в примолвлении до протестантов, до оппозиционеров колишних, сказал так: «Я б отдал половину своего життя для того, как мы были с вами разом, как эти протестанты стали католиками. Але б я отдал все свое життё за вашу свободу, коли нехто будет вас до этого принуждать». Этот принцип остается вельми актуальным до гэтуль. А другий принцип – это принцип социального и религийного мира, який немагчыма себе уявить без надзвичай активной роли державы, але что повинна быть правовая держава, якая повинна отказаться от усиляких моделей по идеологичному уживанию религии, конфессии и сумлению особных верников. Прогучала передача, подрихтованная на замову громадского редактора «Тыдня» навуковца Олега Брестского. Вел передачу Александр Байчун. Звонки на свободу. Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу. Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно. Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца. Як перамагаць? Па вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, да прыкладу, у цяперашняй сістэме не стае людскасці і прафесіяналізму. Тут і свабода слова, і справядлівы суд, павага чалавечае годнасці і пашана да папярэднікаў, і само сабой беларушчына. Даўно пераканаўся ў той быццам абстрактнай формуле: хочаш палепшыць свет, палепшы самога сябе. Цяпер возьмем наша незалежнае грамадства, тых, каму аўтарытарны рэжым найбольш намуляў несвабодамі, несправядлівасцямі і антыбеларушчынай. Не трэба доўга вывучаць сітуацыю, каб пераканацца, што крыніца ўсяго, што так раздражняе і ятрыць незалежнае грамадства, знаходзіцца не толькі звонку яго, але і ў ім самім. Вось вам чалавечая годнасць і справядлівы суд. Дзе сёння найлепей відаць незалежнае грамадства? Слушна, ў інтэрнэце. Паглядзіце, колькі нянавісці абрынаюць адзін на аднаго змагары з аўтарытарызмам. А вось цэнзура. За рэдкім выключэннем на незалежных сайтах няма прэмадэрацыі. Ну што ж, трэба пільнаваць мацюкі, але не толькі. Сайты пільнуюць, каб, крый Божа, не прайшло таго, што можна трактаваць як абразу гонару і годнасці не чалавека, чыноўніка, бо чыноўнік не пацерпіць навету і агавору і зараз пацягне рэдакцыю ў суд. А вось усе астатнія прадстаўнікі незалежнага грамадства па поўнай праграме атрымліваюць сваю бочку арыштантаў, наветаў і агавораў, прыніжэння гонару і годнасці. І такія рэчы рэдакцыі, як правіла, не адмадэроўваюць. Іншы раз назіраеш поўнае здзічэнне норваў, дзе ў найбольш прасунутым незалежным грамадстве. Ваявалі самі з сабой. Натуральна, вялікую долю бруду уносяць ва ўсё гэта супрацоўнікі адмысловых службаў. Але маем мноства прыкладаў, калі ў гэты хор дадаюцца галасы людзей, нібыта з твайго лягеру. Вось шаноўны Анатоль Сідарэвіч разразіўся ў сваім дзённіку ў сеціве артыкулам «У мой гонар» пра тое, што я заклікаю да супрацоўніцтва з рэжымам. Гаворка ішла пра мой водгук на смерць лідара віленскіх беларусаў Лявона Мурашкі. З Сідарэвічам мы не адзін год ведаемся, і ягоны тэкст мусіў быць запытам да мяне, маўляў, ці трэба трактаваць твае словы як заклік да супрацоўніцтва з рэжымам. Натуральна, мой адказ быў бы адмоўным, і мы абмеркавалі б той механізм суперніцтва з рэжымам, які я прапаную, кантактнай барацьбы замест цяперашняга бою з ценем. Але тэкст Сідарэвіча як вердыкт. Маўляў, трэба прыпячатаць і ўсё. Спробы завесці гутарку ў жывым часопісе майго крытыка выніку не далі. А пра што гаварыць, калі я ўбіваю ў галовы чытачоў ідэю прымірэння Сідарэвіча з рэжымам? Ён сваё сказаў і застаўся сабою задаволены. Раскажу, што мною рухае ніяк не патрэба сатысфакцыі, а самае простае здзіўленне. Калі 15 гадоў мы сядзелі ў глухой абароне, якую самі сабе і прыдумалі, няўжо няма ніякага жадання пераправерыць іншыя варыянты паводзінаў? Хто і што выйграе ад таго, што ты вось такі і не накаліва змяніцца не жадаеш, бо не жадаеш перамагчы, бо замест прагі перамогі успрыняў пазіцыю «мая перамога» ў тым, што я вось такі нязменны, а гэта значыць, што яна ўжо здабытая. Ты не можаш пагадзіцца з тым, што твой народ змірыўся з тым парадкам рэчаў, які ёсць, а рэжым стварыў такія ўмовы, каб народ мог з гэтым змірыцца. Але ты маеш справу з дадзенасцю, і тут або-або. Або ты ствараеш рэвалюцыйную сітуацыю і падымаеш народ на змену ўлады, або ін'ектуеш у дадзенасць свае ідэі і паняткі, без якіх не можаш уявіць вобразу сваёй краіны. Але калі ты ані робіш рэвалюцыю, ані інтэгруеш свае ідэі ў народ, значыць, ты адбіўся ад часу, ад эпохі і знаходзіш сваю мэту ў кулюарным змаганні з сабе падобнымі. Абразіць проста. Гэта гісторыя з фактамі, а колькі ахвочых проста абразіць мімаходзь сказануць гадасць. І чым скажыце гэты слоік з павукамі лепей за афіцыёз? Суды не могуць бараніць гонару і годнасці прадстаўніка незалежнага грамадства, і такія паняткі перастаюць існаваць у самім гэтым грамадстве. Але каб сцвярджаць гэтыя паняткі, ніякіх судоў не трэба. Гэта мусіць быць у крыві незалежнага грамадства, як яго ўнутраная праграма. Бо гаворка ідзе не пра перамогу Цюцюкевіча над Лукашэнкам, а менавіта пра перамогу чалавечнасці над бесчалавечнасцю. Тое самае з прафесіяналізмам і з беларушчынай. Ці можаце вы сказаць, што незалежнае грамадства больш маральнае, прафесійнае і беларускае, чым аўтарытарны рэжым? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, у інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах, і што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Паланги б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але незразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Праўда, у нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей, пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам: «Трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца». Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць, і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі – тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз. Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як». www.svaboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svaboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. А ў аглядзе перадач «Начной свабоды» за мінулы тыдзень, сярод іншага, вы пачуеце інтэрв'ю з Арцёмам Дубскім, якое ён даў нашаму радыё адразу ж пасля вызвалення з турмы. Журналісцкія даследаванні, як святкуюць Вялікдзень беларускія хрысціяне і чаму ў Беларусі становіцца ўсё больш папулярным жанр мемуараў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Вячаслаў Ракіцкі. Вы на хвалі «Начной свабоды». Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Гэты тыдзень быў для хрысціянаў велікодным. Каталікі і пратэстанты святкавалі, а праваслаўныя рыхтаваліся да свята, якое з чырвоным яйкам увайшло ў іхныя дамы мінулай начы. Дык сёння можна ўжо ўсім беларускім вернікам-хрысціянам сказаць радаснае: «Хрыстос уваскрос!» Як рыхтуюцца і як святкуюць хрысціяне Беларусі Вялікдзень? Пра гэта распавядала ў панядзелак Галіна Абакунчык. Доследы свабоды. Як святкуюць Вялікдзень беларускія каталікі, цікаўлюся ў маладых наведнікаў катэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску, які гэтымі днямі ў святыні вельмі шмат. Вялікдзень святкуюць па-рознаму. Мая сям'я амаль што ўсе католікі, і мы ходзім на набажэнства, потым едзем сваім родным, дзядулям, бабулям. Булкі, яйкі, гэта ўжо заўсёды было і будзе на стале. У пачатку гэты пост, а 3 дні апошніх перад Вялікаднём, гэта 3 думы пасхальныя. У мяне веруючыя бацькі, мы заўсёды адзначаем у ракаве. У нас печка цудоўная, якой мама заўсёды булкі пячы. Канечне, вельмі важна таксама гэта традыцыя, якую мы маем, спакон вякоў засталася ад нашых продкаў. Адзначэнне яйкаў, вендліны, але сам галоўнае гэта духоўнае адзначэнне гэтага свята. Вельмі такая ўзнёсла з душы шываецца падчас рэзурэкцыйнай працэсіі, калі ідзём, калі звоняць званы ў раніцы. Можа, яшчэ хтось там не верыць і спяць, але вот яны няхай пачуюць гэты званы, праснуцца, каб яны сапраўды ведалі, што Хрыстос уваскрос. Акрамя посту і духоўных прыгатаванняў, свято Вялікадня ў каталікоў папярэджвалі многія іншыя падзеі. Касцёл адзначыў 70-гадовы юбілей пастырскага служэння кардынала Казіміра Свята. святлёнка. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч асвяціў новую капліцу, крыж і зямлю пад касцёл у пасёлку Гатава каля Менску. Падчас урачыстасці адна з парафіянак, Марына Бандарчук, перадала ў капліцу абраз Маці Божай Вастрабрамскай, якую яе матуля хавала з часоў апошняй вайны. Абраз Маці Божай Вастрабрамскай, напэўна, ёсць святы абраз, таму што найдзены ён быў падчас вялікай айчыннай вайны ў куча смецця. І ён у нас вісеў у хаце. Мы маленькія там заўсёды маліліся, і ён нам дапамагаў у часы ліхалецця. Калі мама пераехала мая сюды да нас у Гатава, яна, канешне ж, прывезла гэты абраз з сабой. І мы удзячны Богу, што ў нас адкрылася парафія Святога Міхала Арханёла. Мы удзячны Богу за пасвячэнне крыжа, капліцы, зямлі, і няхай заўсёды Пан Бог адорваць усіх нас патрэбнымі ласкамі, і будзем маліцца каля абраза. Кожны дзень тыдня, які папярэднічае святу Васкрашэння, хрысціяны называюць вялікім. У праваслаўных вернікаў яго суправаджае вербны кірмаш, які штогод праходзіць у Менску, кажа айцец Александр Шамбалёў. Прымаюць удзел не толькі розныя храмы і розныя магазіны, якія прадаюць іконы. Галоўны сэнс у гэтым кірмашы – яго асветніцкая дзейнасць і лекцыі, выступленні калектываў, хораў і батлейкі. Такім чынам, людзі, якія прыходзяць на кірмаш, могуць заўсёды атрымаць таксама духоўнае папячэнне. Праваслаўныя вернікі таксама, акрамя посту і духоўных практыкаванняў, у перадвелікодныя дні шукаюць падтрымкі ў благаслаўлёных і святых. Адна з іх – святая Валянціна, да магілкі якой у вёсцы Крысіна Дзяржынскага раёну ідзе асабліва шмат людзей, кажа верніца праваслаўнай царквы ў Станькава Святлана Сохань. И мы зашли к матушке и видим, что горят свечи. Темно, а люди идут. Она не только вот физически давала исцеление людям от каких-то заболеваний, но она и духовно, прежде всего, окормляла многих людей. Очень чувствуем, что мы под покровом блаженны. У нас приход уже существует 12 лет, но только после канонизации блаженной Валентины пошли строительные работы. Такими темпами пошла работа, что мы все просто удивляемся, батюшка говорит, нам главное не мешать. Шматлюдна зараз і каля пахавання законнай сястры на каталіцкіх могілках у мястэчку Гудагай на Гарадзеншчыне. Святары і вернікі таксама ўзгадваюць яе цудадзейныя здольнасці дапамагаць людзям фізычна і духоўна. Зараз каля пахавання законніцы Юзефы Кавальскай намерваюцца ўзвесці капліцу, а мясцовыя людзі ўзгадваюць яе як ахвярную верніцу, якая служыла Богу і людзям, кажа парафіянін Міхаіл Вайцяху. Была посвятившая свою жизнь Юзефа для Бога и для костела. Она бедная, там и хромая была, и все. А она все время в костеле она там и подметала, и чистила. То она тоже дознавала чуды. И, конечно, все удячные, и люди идут. Для верников сталого веку свято воскрешение Христова особливо еще и тем, что свою веру яны пронесли праз десятигодзе пераследу и забароны. И зараз мают великую радость, что могут рыхтавацца и святкаваць Вялікадня адкрыта не хаваючыся. Пра гэта казалі і праваслаўныя, і каталікі. У маём юнацтве вайна была, касцёл быў. Потом прышлі саветы, не было касцёла. І была вера закінута. В Вільню з'ездзілі. Вера асталася ў людзей. Отец запрыгаў лошы, садзіў усіх дзяцей, і мы ўсе ездзілі. То ў школ едзем, то ў Мігілёў ездзілі пасвяцаць усё. Мы ідзём да касцёла на ноч. Паём песні святыя, велканоцныя. То ў дзярэў не смарвон. Район. Молодым было свято, 4 дні танцы пяцкі. У касцёл даезжалі ў Красная, маліліся па-польску. Вот тебе хачу на беларускай мове імшу. Я настолько задаволена, што я просто шчаслівая. Некалі пасля вайны трудно было, у нас былі касцёлы закрытыя. Цяпер, слава Богу, што адкрыты касцёл і церква, што мы можам свабодна схадзіць. А то ж было трудно, дзеці былі не хрышчаныя, час уже совсем па-другому. Во старая хочацца схадзіць. Толькі я думаю, што зачем два праздніка, хай бы зрабілі в адзін. Христос же адзін. З вернікамі-хрысціянамі ў перадвелікодныя дні размаўляла Галіна Абакунчык. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Сярод падзеяў мінулага тыдня я вызначыў бы і нечаканае вызваленне з турмы пад падпіску аб нявыездзе моладзевага актывіста Арцёма Дубска. Гэта адбылося за нейкіх 1,5-2 гадзіны да нашага начнога эфіру ў сераду. Амаль адразу ж, як палітвязень сустрэўся са сваёй маці, мая калега Ганна Соўсь звязалася з ім па тэлефоні. І зараз я прапаную вам запіс той гутаркі Ганны Соўсь з Арцёмам Дубскім. Артём, найперш віншую вас з вызваленнем. Вы правялі за кратамі большым 2 месяцы ад 13 лютага. Скажыце, калі ласка, якім чынам вам паведамілі пра тое, што вас вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, як гэта адбывалася? Па-першае, дзякую за віншаванне. Па-другое, значит, мяне вызвалілі, калі можна так сказаць, літаральна выгналі са следчага ізалятара. Зайшлі ў камеру, значит, начальнік рэжымнага аддзелу, які потребовал, как я собрал речи, и я уже думал, что мне будут переводить в меньшую камеру, потому что сегодня литерально я зачинил справу, приезжала адвокатка моя, вот, со следчим. А оказалось, что справу зачинили, значит, и я так думал, что мне будут переводить в меньшую камеру. Оказалось, что не переводят в меньшую камеру, а меня спустили вот так называемые боксы, где хутенько провели в обшук, выдали все документы необходимые на руки, и, собственно, я уже ось не так на свободе. Это другая, третья година на свободе уже? Зараз вам скажу дакладны час, 8:30 гэта было, калі мяне вытурнулі са следчага ізалятара. Вот на выхадзе мне пажадаў уже наш новы следчы, значит, які мне даў падпісаць дакумент, падпісу ад невыезды з межы Рэспублікі Беларусі. Адпаведна, я вот зараз уже, да, буду да сюда знаходзіцца дома. Скажыце, калі ласка, з чым вы звязваеце тое, што вас вызвалілі цяпер? Ну, я маркую, что хоть за все справа сама по себе, она вельми раздутая, потому что сегодня, когда мы с адвокаткой Сидоренко, прозвище, на месте смотрели на справу, там было вельми шмат дубляжа. Навод доходило до смешного, что те шмельцент, которые, скажем так, шукали меня после съезда у Республики Украина, они тягом тыдня майже там проглядали, и обновлюсь я на тым месте, где ранее жил, и там такие рапорты только число изменили. Вот я так думаю, что хоть за все вот эта так званая либерализация, которая зараз будет, даст нечто, даст, и на колке я веду сегодня Дмитра Федрука, так сам был суд, или не веду, чем он скончился. Сподеюсь, что там тягом 2-3 дзён людей позволяют под эту тему. Некалькі дзён таму вашы паплечнікі атрымалі ліст ваш з турмы, са следчага ізалятара, вы пісалі, што вас збілі. Раскажыце, калі ласка, што адбылося? Вот, ну, там збіццё – это такая звычайная рэч, ее практикуюць. Справа тым, што раней турма была так званая зелёнай, тобто там керавалі, калі можна так выразіцца, зэкі, значит, а зараз з'езалі, забілі такую паказальную чырвоную турму. Вот, сэнс у тым, што пачынаючы ад тых, што пазавешвалі все краты, то бок, ну, ніякі нічына не можна контактаваць з свабодай, і сканчуючы тым, што праз біццё можна, скажам, перадаць інфармацыю толькі праз свайго адваката ці праз чалавека, які выходзіць на волю. Вось так і атрымалася. Перадаў інфу праз чалавека, які выходзіць на волю, і ён адправіўся. Вось, таму што збіццё там, ну, практыкуецца рэгулярна. А ўвогуле, якія былі ўмовы ў бабруйскім следчым ізалятары? Колькі чалавек было ў камеры, якое было харчаванне, стаўленне персаналу? Это было человек 17-21 доходило. На тот момент, когда меня вывезли с камеры, было как раз 21 человек, привезли к нашему хлопца с управляющей колонии. Ось. Тому было 21 человек. Ну, скажем так, усім хапало, спали на трехъярусных койках. Когда не хапало, то уже натягивали просто. Но это было только 2-3 раза за весь час. Артём, скажыце, калі ласка, вось падчас вашага зняволення ў многіх гарадах Беларусі праходзілі акцыі салідарнасці з вамі. Ці вы ведалі пра іх, ці была магчымасць у вас там слухаць радыё «Свабода»? Да, конечно, конечно. Літаральна ўжо праз пару-тройку тыдняў, як мне зачынілі, скажам так, па другой справе, па 14-15 часці першай, ось я пачаў ўжо атрымліваць газеты, а сёння з вялікім здзіўленнем пабачыў, што мне падпісалі нават на Савецкую Беларусію, ну, то, напэўна, я мог параўноўваць інфармацыю. Вось мне таксама вельмі ўразіла. Ну, больш за тое, там у нас стаяў тэлевізар, які прынімаў нават 6 каналаў, і можна было адсочваць навіны. Ну, калі туды яшчэ інтэрнэт, было б зусім райскае жыццё. Але цэнзура ўсё вельмі добра, скажам так, нават раздрукоўкі з інфой, тэрмін даўнасці, якой там больш за месяц, яны нават гэтую інфармацыю яны знішчалі. Артём, ну вось вы пабачыліся ўжо з маці, неўзабаве сустрэнецеся са сваімі паплечнікамі. Што будзеце рабіць на волі ў першыя дні? Зараз дачакаемся, пакуль будзе суд. Да суда, канешне ж, буду сустракацца з людзьмі. У мяне насыпалася больш за 300 кантактаў. Гэта тыя людзі, якія мне пісалі лісты, якія прысылалі паштоўкі. Я хачу па магчымасці, канешне, сустрэцца, ну, не з усімі, але са шматлікімі, хто пажадае. Па-другое, канешне, хацелася б пабачыцца сваю будучую жонку, якая зараз знаходзіцца ў краіне. І быць дома да суда з роднымі блізкімі людзьмі. Працягваем агляд перадач, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. На выспе ўспамінаў Валянціна Тараса, крыніцы і каламуць Алеся Петрашкевіча, ген жыцця Васіля Шаранговіча, недасказаныя імена Барыса Клейна. Вось далёка не поўны спіс мемуарных твораў, якія пабачылі свет у беларускіх выдавецтвах апошнім часам. Чым выкліканая цікавасць менавіта да мемуарнай літаратуры, высвятляў Уладзімір Глот. Крыніца і каламуць – гэта ілюстраваныя мемуары драматурга, празаіка, публіцыста і навукоўца, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Алеся Петрашкевіч. Аўтар вызначае свой твор як аповед успамін. Больш чым на 400 старонках прадстаўлены ягоны жыццяпіс. Галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Арсен Ліс адным з першых прачытаў гэту кнігу. Ён кажа, што ўспаміны вызначаюцца крытычнасцю, добразычлівасцю, іроніяй, а падчас і сарказмам аўтара, як да самаго сябе, так і да тых, з кім яму давялося мець дачыненне. Ну, у яго адпаведны погляд, рэалістычны погляд на пражытае і крытычны ў многім. Бо ў нашым жыцці шмат было такога, чаго не прымае сэрца, та мемуарыста, натуральна, тым больш з роздум яго насілі гадоў. Памяць вайны яго, ну, неардынарнай, ну, свая, ён бачыў, паказаў, так сказаць, на малой радзіме ў сябе, на Талачынщыне, як выглядала, усё гэта неяк па-свойму, і я б сказаў бы, вельмі праўдзіва, пасляваенны час, складаны, у вёсцы, ён паказаў таксама, мне здаецца, вельмі праўдзіва. У сваёй службовай лесвіцы, скажам, так, ён крытычна глянуў на многія рэчы, якія ў самой сістэме існавалі ў той час. Народны мастак Беларусі был рэктар тагачаснага беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту. Прафесар Васіль Шарангович да свайго 70-годдзя падрыхтаваў не толькі персанальную выставу. З друкарскага варштату да юбілею выйшла аўтабіяграфічная аповесць «Ген жыцця». 363 старонкі выкрываюць яшчэ адзін талент юбіляра – літаратурны. Вось як Васіль Шарангович тлумачыць з'яўленне сваёй мемуарнай кнігі. Мне Янка Сіпакоў, як я эпизоды из життя своего рассказывал. Давно говорю, чему вы, Василий Петрович, не пишете? Я говорю, не хватало, как я еще и писал. И так я уже много всего роблю. А вот такая идея вспомнить и дедов, и батьков, меня летала так давновато. Да и эпизоды из моего життя такие нестандартные были. И житё само нестандартное. И не как вот... Я готовился к народу, планида вот такая пришла, вот менее, вот захотелось писать и все, тут хоть ты тресни. И поэтому я ненавито, навод книжку, як я взломал руку предплечье, и долго у меня была она в гипсе, так я научился левой писать, и я книжку писал и правой, и левой рукой. Літаратуразнаўца Лявон Баршчэўскі называе тягу до мемуарной літаратуры европейской тенденцией апошняга часу. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі і зараз вашай увазе традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова. Нарэшце да нас даехалі чарговыя цікавыя стужкі ад сур'ёзных людзей. Пачнем з скараноснага фільма Гэса Ван Сента, вядомага кінаавантурыста і гей-актывіста. Кіно завецца «Гарві Мілк». Гэта немудрагелісты байопік, то бок экранная біяграфія славутай асобы, але ж асоба і сапраўды вартая увагі. Рэальны Гарві Мілк – паспяховы бізнесовец і палітык. Ён зрабіў выдатную кар'еру на абароне правоў сексуальных меншасцяў, а потым яго забіў былы калега па гарадской радзе. Like most homosexuals, I are. Do you know a lot of homosexuals, Dan? Harvey Milk, you will be stabbed and have night of horror. We'll call the police. They probably wrote it. You have an issue. It's more than an issue. This is our lives we're fighting for. Сэнс байопіку ў тым, што кожны ведае ягоны фінал. Глядач чакае не некага цуду, а экранізацыі падзеяў і пераканаўчага ўвасаблення галоўнага героя. Вось гэтым у Ван Сента праблемаў няма. Ролю Гарві Мілка ён даручыў Шону Пенну і не памыліўся. Былы містер Мадонна вельмі добра даў сабе рады і быў асабліва натуральным якраз у тымных гей-гульнях. Але ж Мілк вабіць зусім не мужчынскай эротыкай. Рэжысэр удала пазбягае дурной забаўляльнасці і адначасова не дае гледачу сумаваць. Ван Сент зрабіў шчырае кіно пра нефарматных людзей і пра тое, як цяжка змагацца з чалавечымі забабонамі. Музыка. Галоўнае адмоўнае ўражанне насамрэч не надта і адмоўнае. Рэстлер Дарэн Араноўскі. Араноўскі мае рэпутацыю артгаузнага майстра і звычайна робіць кіно задуменнае і непрадказальнае. Але нешта здарылася з хлопцам пасля няўдалай стужкі «Фантан». Новы Араноўскі шукае чалавечыя рысы ў састарэлых героях «Боек без правіл». Good, you really brought it. Thank you. You hang in there, you got a lot of ability. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? Араноўскі працуе амаль дакументальна, ледзь не ў фармаце хатняга відэа, таму карцінка выглядае занадта проста і нецікава. Сюжэт таксама не надта захапляе, цяжка спачуваць дурному старому бейбусу. Але ж ёсць тут на што паглядзець. Бо галоўную ролю выконвае былы секс-сімбаль Мікі Рурк. І гэта сапраўды нешта. Але ж толькі на аматараў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў новы фаварыт гонконгскага кіно рэжысэр Джоні То. Ягоныя фільмы раптам пачалі валіцца на нас як снег. Вось і кіно пад назвай «Выбары 2» зроблена яшчэ ў 2006-м, а мы яго глядзім толькі зараз. Аб чым кіно? Да ўсё як звычайна. Пра абранне новага лідара мафіёзнай групоўкі. Джоні То рушыць уздагон славутаму хроснаму бацьку і робіць гэта з пашанай да ўзору, але цалкам па-свойму. Гульні ганконскіх братку ёсць толькі нагоды для разважанняў наконт парадокса ўлады і падставы для неверагодна прыгожага кіно. Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова, і на завяршэнне агляду перадач «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні, музычная перадача Дмітра Бартосіка, а я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Магілёву Павел Пастухоў. Гэтага 35-гадовага мужчыну часцей можна сустрэць не на бардаўскіх імпрэзах з гітарай, а на рыцарскіх фэстах у латах і з мячом. Павел – арганізатар і кіраўнік беларускага рыцарскага клубу «Барысфен». Што за людзі прыходзяць у клуб? Гэта людзі, якія любяць гісторыю, гэта людзі неабыякавыя да беларушчыны, гэта людзі, якія яшчэ ў дзяцінстве не нагуляліся ў мушкетёраў і рыцараў. Асаба цікавае, што людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся, яны прыходзяць, але яны хутка сыходзяць. Прыходзяць людзі даволі дарослыя і кажуць: «Вось мне во сне прыснілася, што я з мячом да на кані». Але ж як прыходзіць чалавек, пачынае працаваць, ён пачынае разумець, што гэта даволі сур'ёзная, складаная, крапатлівая і фізычна цяжкая праца. Ну, многі прыйшлі ў студэнцтве сваім. І засталіся па сённяшні дзень, працуюць людзі, ўжо дарослыя людзі, з сем'ямі, з дзецьмі, сур'ёзныя работы, людзі працуюць там, хто прарабам працуе, хто там праграмістам, хто там галоўным інжынерам. А калі яны прыходзяць у клуб «Барысфен», што трэба адзначыць, што рыцарскі клуб «Барысфен» гэта не проста рыцарскі клуб, гэта клуб, які адражае нашу родную беларускую рыцарскую гісторыю. І менавіта тое, чым мы займаемся, гэта менавіта Вялікае княства Літоўскае. І мы ўсёй сваёй дзейнасцю, ўсёй сваёй працай даказваем і ўсім паказваем, што насамрэч рыцарства на Беларусі і існавала, і былі выбітныя дзеячы рыцарства ў тыя часы складаныя. І нашы рыцары не былі горшы за еўрапейскія, французскія, германскія рыцары. Таму ў нас якбы ёсць вялікая глеба і вялікі, скажам так, у нас пласт, вось гэта, які мы вывучаем. Клуб «Барысфен» – гэта беларускі клуб, і гэта з самага пачатку было, і па сённяшні дзень яно і будзе заставацца клубам беларускім. Паштандар белы, чырвона-белы, шыхтуйся раць адважна смела, адважных храбрых ваякоў, і вспомняцца старых вякоў, паходы мужныя ў славе, часы Альгерда і Зяслава, Рунвальскі з немцам бой. Бой давний тяг з Москвой, под знак литовское пахоні, оборонять країни гоні, народ забраний визволять, істи к святлу святлом палаць, тешайся той, хто к волі рвется, у ким белоруса серце б'ється, збирайтесь усе, як би один. Агляд перадач «Начной свабоды» за мінулы тыдзень падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.